شیر علماء نے کہا ہے کہ ایک دینی زندگی کے پانچ شعبے ہیں، زندارانہ حقیقت میں بہت زندہ ہے، تو زندگی کے پانچ شعبے ہیں، سب سے پہلے آدمی کا عقیدہ صحیح، زمین سے لے کے آسمان تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، چونکی سے لے کے جبریل تک، پانی کی بوند سے لے کے دھاگے مار کے سمندر تک، اور باڑی سے لے کے کروڑوں آنوں کھانوں پسم تک، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہ پار انسان، عزت نہ ملت، بنا نیت وحده لا شريك له، لا ضد له، لا ضد له، لا مثل له ولا مثال له. اجل ذا قل هو الله احد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كهذه الله ايه اكيلا هي الله الصمد صمد بے نیاز. كيف بے نیاز؟ بنيت کو اس کی ضرورت، اسے کسی ضرورت، وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور سارا سب کچھ مل کر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اپنا صحیح ہوگا سب سے پہلے ایمان، اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر جب حکومت کا پیغمبری کا تار رکھا گیا تو لوگ تو بہت شرک اور جہالت میں تھے. آپ نے سب کو صفا پہاڑ کے پاس جمع کیا، پرانے خاندان والوں تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، سب کو جمع کیا، پھر ان کا ذہن بنایا. اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی بات کہتی ہو، سمجھاتی ہو، تو پہلے ذہن بنایا جائے. حضور اکبر شریف میں پورا واقعہ ہے، پوری حدیث ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا سنو، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تم سے یوں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑی فوج ہے، تمہیں نظر نہیں آئی، میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑی فوج ہے، اگر صبح ہونے سے پہلے تم یہاں سے آگے نہ بڑھ گئے تو وہ تمہارے پر حملہ کر رہے ہیں، میری اس بات کو بغیر دیکھے مانو گے؟ سب نے یہ جواب ہوتا ہے، مشرکین کے کفار کے دھوکے والے اللہ سبحان ایمان بھائی سب نے یوں کہا کہ آپ کے بارے میں کبھی جھوٹ کا وہم و گمان نہیں ہوا ہے، آپ تو صادق ہیں، سچے ہیں، پر امین ہے، امانت ہے. جب اتنا یقین کرتے ہو بغیر دیکھے میری خبر کو مانتے ہو تو میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زندہ آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بیچ میں 600 سال کا عرصہ، اس پورے زمانے میں اللہ آخرت، قیامت، اعمال کا حساب دینا پڑ، کسی نے کچھ سنا ہی نہیں تھا، جہالت ہی جہالت. مسجد بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت دی، ایمان کی، ایمان کی طرف بلائے، تو ایسے بھاگے جیسے جنگل میں بکے ہوئے گھرے پکتے، لیکن قربان جائے تو بات جائے خالی کرتے والے سب اللہ کرتے. آپ نے یہ نہیں کہا مرنے دو، جانے دو، کیا میں پہلے نمبر، یہ نہیں کہا. بچارے نادان ہے، نا سمجھ، اس کو پتا نہیں ہے کہ میں اس کے لیے کتنی بڑی دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا. یہ جو بلبے کا حفاظت ہے، اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی لکھنا چاہے تو کوربے کے برابر کے کاغذ پر لکھ سکتا ہے، ڈسپلن، لیکن اس میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے؟ سمجھنے کے لیے جو ہم کھجور کھاتے ہیں وغیرہ کو نوازے کھاتے ہیں تو اس کی گٹلی کتنی ہوگی؟ اس گٹلی میں کتنے بابا چھپے ہوئے ہیں، کتنے تنوں منوں اور پتا نہیں کتنے لاکھوں ٹن کھجوریں اس گٹلی میں چھپی ہوئی ہیں۔ اگر صحیح ترتیب کے ساتھ سفر کیا جائے، اس کو بویا جائے، اس کو کھاد دی جائے، پانی دیا جائے، اللہ اپنے قدرت سے زمین کی رکاوٹ کو دور کر کے پھل لاتے ہیں، اور پھر اس کی جگہ کیسے واپس کہ تم تو یہ دیکھ رہے ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی فرما برداری میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں کتنا امن، کتنا پیار، کتنی محبتیں، کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں، کتنی مددیں، کتنی جنتیں، اور جنتوں کے کتنے پیار یہاں تک کے جیسے حدیثوں میں آتا ہے جو اعلیٰ درجے کی جنت میں ہوں گے دن میں دو مرتبہ اللہ کی زیارت کریں گے، اور ادنا درجے کی جنت والے ہفتے میں ایک مرتبہ جائیں، کہ کس کلمے میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے تمہیں معلوم نہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھاگنے سے ان کو چھوڑا نہیں، نہ ان کے پیچھے کہتے ہیں گھر گھر کی ملاقاتیں کریں، اپنے بھائیوں سے ملیں، ان سے بات کریں، کوئی اللہ نے ان کو کتنا بڑا انعام دیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو احسان کے ساتھ کہا، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے اس پر ایمان والوں پر، خاص طور پر تھا لقد من الله على المؤمنين، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر، کیسے؟ زمینیں دے کر، مکان اور بنگلے اور کوٹیاں اور کارخانے دے کر، اس بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے ایمان والوں پر، اور بھیجا بھی تو آپ کے ساتھ تو سب سے پیر تک نور ہی نور، ہمارا اللہ کے اللہ رحمت میں جہاں ہیں وہاں رحمت کی رحمت ہے، آپ مسکرائیں تو رحمت، آپ روئیں تو رحمت، آپ کی زلفوں پہ لاکھوں سلام، آپ جیسے ہیں تو لاکھوں سلام، ہر وقت رحمت ہی رحمت ہے۔ صرف آپ کو نہیں بھیجا، آپ کو بھیجا اور آپ کے ساتھ تین چیزیں دے کر بھیجا، ایمان کی محنت، ایمان کی دعوت، تعلیم، سیکھنا، سکھانا، کس وقت میں اللہ کا کیا حکم ہے، اس حکم کے پورا کرنے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، یہ علم، اور یہ علم اس پر ساری زندگی کا دار و مدار۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، کان کھول کر سن لو، ہر آدمی کے جسم میں گوشت کی ایک بوٹی ہے، جب وہ بنتی ہے تو سارا بدن بنتا ہے، جب وہ بگڑتی ہے تو سارا بدن بگڑتا ہے، خوب سن لو، وہ گوشت کی بوٹی آدمی کا دل ہے۔ اسی لیے تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا میدان انسان کا دل، یہ دل بنا، اسی لیے ایمان کی جگہ، ایمان کی جگہ دل ہے، بلکہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا نازک وقت آئے گا کہ زبان پر تو ایمان ہوگا اور اندر سے بھیڑیا جیسے دل ہوں گے۔ بھیڑیا کس طرح بکری کو پالتا ہے؟ کلمہ تو پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو مانوں، اس کا لوٹوں، اس کو ہر چیز سمجھوں، اس کی ٹانگیں توڑوں، اس کی ٹوپی اچھالوں، اندر بھیڑیا ہوگا۔ سیدھے فرمایا جب ایسا ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ اسی لیے تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشین گوئی کی تھی، ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود صرف اور صرف ان کی تابعداری میں، ان کی شریعت سنت پر عمل کرنا، مشین کوئی اب انتظار ہے، 100 سال ہوئے، 200 ہوئے، 300، 600 سال ہو گئے، لوگ انتظار کر رہے ہیں، ابھی تشریف نہیں لائے، ابھی تشریف. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان کا پورا خاندان ان کے بہت زیادہ ہو گیا، اسے آگ کو پوچھتے یہ بھی آپ کے پجاری پادری کے پاس ہوتے تھے، پادری مارا تو دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، بھائی ایک کے پاس، تمہارے پاس ہم کہاں جانا، پادری سے پوچھا تمہارے پاس کہاں جانا، تو چوتھے پادری نے کہا تھا کہ وہ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آنے والے ہیں، ان کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے، تم ان کے پاس چلے جائیں، کہاں آئیں گے کہ وہ عرب میں آئیں گے، تو وہ عرب میں تو بہت بڑی جگہ ہے، کوئی علامت ہے میں ان کو پہچان سکوں، کیسے پہچانوں گا؟ تو اس بادش نے 3 علامتیں بتائی، صدقے کا مال وہ نہیں کھاتے، ہدیہ کو قبول کرتے ہیں، جو اور تیسری علامت یہ ہے کہ ان کے موڈے پر نبوت کی مہر ہے جو کبوتری کے انڈے کے برابر ابری ہوئی ہے. آدمی کو جب کسی چیز کی طلب پیدا ہو جاتی ہے نا تو آدمی اس کے لیے کوشش کرتا ہے، جیسے دنیا والے آئی دنیا آئی دنیا، تو چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے افریقہ میں ملے، چاہے امریکہ میں ملے، چاہے دبئی میں ملے، کویت میں ملے، قطر، جہاں ملے آئی دنیا، کرتے نہیں کرتے جس چیز کی طرف، اسی لیے کہتے ہیں پہلے آدمی ان سوچے کہ میں جس کے پیچھے لگ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط، اچھا ہے یا برا. اسی لیے قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے فاعتبروا یا اولی الالباب، جانوروں کو ہم نے عقل نہیں دی ہے، ہم نے تمہیں عقل دی ہے، وہ عقل والو عقل سے کام لو، راستہ صحیح جا رہے ہو یا غلط، اس کے پیچھے چل رہے ہو، اس کا فالو کر رہے ہو، ان کی ادائیں اپنے میں بھر رہے ہو، ان کے رنگ و روپ میں لگ رہے ہو، پہلے سے سوچ لو ماں تمہارا کہاں لگ رہا ہے، وقت تمہارا کہاں ضائع ہو رہا ہے، زندگی تم کہاں برباد کر رہے ہو. اسی لیے نبیوں کے پیغمبروں کے واقعات ہیں، غیر سلمان کو قلم پیدا ہوتے کہ کبھی آپ زمان کی خدمت میں جانا، یہ قافلہ جا رہا ہے، بھائی تم لوگ کہاں جا رہے ہو، یہ ہم تو عرب جا رہے ہیں، تو میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں، ہاں آ جاؤ، یہ ہم بھی کہتے ہیں بھائی سب مل کے چلو، چلتے رہے. اس قافلے کو راستے میں کچھ ضرورت پیش آئی، آدمی پر چلتے سے بہت سے لوگ سفر میں کہیں ہوتے ہیں اور کرائے کے پیسے نہیں ہیں کہ بھائی گھڑی بیچ دو، تو مان نہیں سکتے، کوئی گھڑی بیچتا ہے آدمی اپنا کافی ضرورت نہیں کرتا، اس قافلے کو ضرورت کی تو سنتا ہے کہ یہ اجنبی آدمی ہے جس کو بیچ، تو قافلے والوں نے حضرت سلمان کو یہودی کے ہاتھ بھیجا، اس یہودی نے اس کو اپنے باپ میں کام پہ لگایا، پکی قبیلیں اتارنا، قبیلوں کی حفاظت کرنا، اس پہ کام پہ لگایا. ایک دن سلمان قبیلیں اتارنے کے لیے درخت پر چڑھے ہوئے تھے، یہ جو باپ والا تھا اس کا چکا تھا بھایا آیا، اس کا بڑا یہ پوری طرح سے لکھی ہوئی ہے اور بہت ہی برا بھلا کہہ رہا، جیسے اپنے کہتے ہیں کہ گالیاں بکرا، تو اس کے چکردار بھائی نے پوچھا بھائی کیا بات ہے کیوں اتنا، ارے بھائی یہاں ایک آدمی آ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور وہ سنا حضرت سلمان نے اوپر چن لیا، ان کے کام کر رہا اپنا پھل پہنچ رہا، یہ تو برا کہہ رہے حضرت سلمان جب گجروں سے فارغ ہو گئے نیچے اوپر، تو پیچھے بابا تھا کہ میں ذرا سا ضرورت سے فارغ ہو گیا، نئے کام کرو، یہ جو جاتے ہیں کوئی تو دبئی ہے تو قطر، اپنے گھر کا تو تین گھنٹے کا ماں کہتی رہے باپ چیختا رہے کام کرنے کو تیار نہیں، اور وہاں وہ شیخ 12 گھنٹے کام لیتے ہیں، کھانا اپنے ہاتھ سے پکاتے ہیں، یعنی ایسا خدا کرے ہمارے اپنے سے مزدور تو ہر جگہ ایک مطلب ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا ہوا حضرت جی کا مردگاری کے پاس، حضرت جی میں صبح کو دبئی جا رہا ہوں دعا کرنا، تو حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا بھائی تو دبئی کے اللہ نے سے ہمارا بھی سلام کیا ہے، کیونکہ وہی ہے نا اللہ میری ناک میری برادری یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، بندے سب اللہ کے امت کی سب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہونے کے ناطے بندے کی سب کے ذمے ڈاکٹر ہو وکیل ہو تاجر ہو سیٹر ہو کارخانہ دار ہو اس کا کام کرنے والا ہو گھر میں بیٹھنے والی عورت ہو سب بندے اور بندیاں ہیں سب کے ذمے بندگی ہے اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں پیسوں کا وارث بنا کر نہیں ہم نے تو تمہیں دین کا وارث بنایا ہے جو اللہ کے ہے اسی لیے جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ لکھپتی کروڑ پتی ہو یا اس کے گھر کا چولہا نہ جلتا ہو جس نے کلمہ پڑھا ہے بندہ اللہ کا ہے امت نبی کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے اور وارث کے ذمے جیسے ماں باپ کی میراث ہوتی ہے زمینیں مکان پیسہ زیور وغیرہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اس امت کے ذمے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت اور اس کی نگرانی یہ میراث ہے اس کی حفاظت کیسے ہو ہر چیز کی حفاظت کا راستہ الگ الگ ہوتا ہے پیسے تجوریوں میں رکھے جاتے ہیں حفاظت کے لیے اور زیور زیور سب میں رکھا جاتا ہے جوتا تو دروازے پر اتارا جاتا ہے کپڑے الماریوں میں اور اچھے باکس میں رکھے جاتے ہیں اچھے سوٹ کیس میں رکھے جاتے ہیں ہر چیز کے حفاظت کی جگہ الگ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبارک کی حفاظت جو آپ کی امت کے ہر فرد کے ذمے ہے اس کی حفاظت کی جگہ اس کی اپنی زندگی ہے آنکھوں کا دین آنکھوں میں کانوں کا کان میں کمائیوں کا کمائیوں میں شادیوں کا شادیوں میں اس لیے علماء نے اچھی بات لکھی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبارک کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ ماں باپ کی جب ملاقات ہوتی ہے میاں بیوی کی اور نطفہ جس وقت رحم قرار پاتا ہے اس وقت سے لے کر قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے تک ہر آدمی کی زندگی میں جتنی اونچ نیچ کہیں کاروبار کہیں شادی کہیں بیوی کہیں بچے کہیں رشتے دار کہیں پڑوسی کہیں غربت کہیں بھوک کہیں بیماری کہیں سفر جتنے حالات آتے ہیں ان تمام حالات میں مکمل رہبری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ آدمی دیدن کا منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے اس طرف کی تو سوئی سامنے پڑی ہو وہ بھی نظر آ جاتی آئے گی نہیں آئے گی اب بولو نا اور پیچھ کے پیچھے پہاڑ ہو تو نظر آئے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالی اجمعین ان کے زمانے میں وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے سارے ممبر جو تھی وہ ان کے یہاں آبادی تھے زمینیں تھیں اور کاروبار بھی تھا آبادی سب لیکن ہر ایک کے دل کا رخ اللہ کا حکم کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تجربہ کیا وہ کماتے بھی تھے کھاتے بھی تھے بچے بھی تھے اور ان کی ساری لیکن جب کوئی دین کا تقاضا آتا تھا اللہ اکبر جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت مکے والوں نے تو آپ کو بہت ستایا بہت ستایا ایک مرتبہ خانہ جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول چچا نے بھی چچی نے بھی خاندان والوں نے بھی اپنوں نے بھی چھوٹوں نے کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ کو ستا دیں آپ کو سب سے زیادہ چچی کہاں ہوئی آپ نے فرمایا تائی شریف تائی تائی والوں اس لیے تائی والوں سے کچھ اچھی امیدیں تھی یہ تو سب یہ تو کام ہی نہیں کر دیتے تھے اس لیے حضور نے فرمایا تھا مجھے تمہاری سرداری چاہیے نہ تمہاری عورتیں چاہیے نہ تمہاری دولت چاہیے مجھے اس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے یا ایھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشار سب بچے ہو نبی ہو خدا عین الى الله باذن وسراج منیر مجھے تو اس کے لیے بھیجا مجھے کام کرنے دو لیکن جب آدمی کی طبیعت میں سید ہوتی ہے نصیب تو سدھی کو کبھی توبہ نصیب نہیں ہوتی کبھی تباہ جیسے ابو جہل صبح سے لے کے شام تک چچا تھا ابو لہب چچا تھا اس کی بیوی چچی تھی 24 گھنٹے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مرتبہ دیکھتے ہوں گے مکے کے کفار کہتے تھے کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا سچا لیکن انہوں نے بات کیا کر لی تھی سننی ہی نہیں دیکھنا بھی نہیں سننی بھی نہیں اور اتنا نہیں کسی کو ان کے پاس جانے بھی نہیں دینا مکے کے چار راستے تھے ابو جہل چاروں راستوں پر لوگوں کو کھڑا کرتا تھا دیکھو تم جاتے رہے ہو مکے میں وہاں کعبہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے اس کے پاس پہنچ جاتا اس کی مت سن اسی لیے کہتے ہیں کہ جس کی طبیعت میں ضد ہوتی ہے اس کو توبہ نصیب ہوتی ہے اور اگر آدمی کو اللہ نے عقل دی ہے سمجھ دی ہے کہ بھائی ایک صحیح کیا ہے سر ایک آدمی کو سورت اسٹیشن جانا ہے نیا آدمی ہے ناواقف ہے وہ اسٹیشن کی طرف جا رہا ہے کسی سے پوچھا بھائی اسٹیشن جانے کا راستہ اس نے بتایا اس کے بتائے راستے پر اگر وہ چلے گا پیدل جا رہا ہے سائیکل سے جا رہا ہے جیسے اس کی رفتار ہوگی اسٹیشن کے قریب پہنچے گا کوئی آدمی اس کی رہبری ہی غلط کر دے کوئی اس کو وریاؤ کے راستے پر ڈال دے ادھر چلا تھا سیدھا اسٹیشن پہنچ جائے گا یہ ہے گمراہ کرنے والے اسی لیے یوں کہتے ہیں جتنی ہدایت ضروری ہے اور ہدایت کا راستہ معلوم کرنا ضروری ہے اتنا گمراہی سے واقف ہونا بھی ضروری ہے غلط کیا ہے گمراہی کیا ہے گمراہی کی طرف کون لے جا رہے ہیں مجھے الٹا راستہ میں سورت چوک کے راستے سے سیدھا اسٹیشن پہنچے گا اور ہریاؤ کا راستہ دکھائے گا جتنا ادھر چلے گا اتنا اسٹیشن سے دور ہوگا اسی لیے اما جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی آئی اور جبریل امین نے خوب دبوچا پسینے آ گئے بخاری شریف میں پورا واقعہ ہے پر آپ کانپ گئے گھر آئے اما جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا مجھے جلدی سے اڑا دو مجھے کوئی موٹا کپڑا اڑا دو مجھے میری جان کا خطرہ ہے اور کون جائے اللہ سے شاید ہے کہ پوری امت کی طرف سے اما جان کا جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی تسلی کی کلا بخاری شریف میں کلا لا یوسی اللہ ابدا ان کا جب تحریر کل تحریر بہت تقریب ہے کیا بات کرتے ہیں آپ ہاں آپ کی شفاعت لوگوں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں راستہ گم گوہوں کا راستہ آپ دکھاتے ہیں مہمانوں کی مہمان نوازی آپ کرتے ہیں جن کی یہ صفات ہوتی ہے خدا ان کو برباد نہیں ہونے دیتا یہ بات کہیں پر لوگ کو کر سکتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں آج کیسا نہیں بلکہ اپنے ساتھ اپنے گھروں کی مستورات اپنے بچوں گھروں میں کیا آ رہا ہے گھروں سے کیا جا رہا ہے اخلاق آ رہے ہیں شرم حیا آ رہی ہے ایک دوسرے کا لحاظ اولاد ماں باپ کا ادب کرتی ہے ماں باپ اولاد کی تعلیم تربیت پر ان پر شفقت پر پیار کرتے ہیں یہ دیکھنا ہے اس لیے کہ پیسہ تو عزت بیچنے والی عورتوں کے پاس بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ڈاکوؤں کے پاس بھی ہوتا ہے چوروں کے پاس بھی ہوتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے کیا کہ مچھر کے پر کے برابر اس کی حیثیت ہوتی تو اللہ بے ایمان کو گھوم پانی نہ دیتی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یحب الدنیا لمن یحب من لا یحب دنیا تو اللہ پاک اپنے دوست اور دشمن دونوں کو دیتا ہے لیکن دین اللہ پاک اپنے چہیتوں ہی کو دیتا ہے میرے دوستوں کو میں گنجائش نہیں ہے میں یاد کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ربیع آپ کا اپنا وارث بنا گئے ہیں معراج میں دین لے کر گئے ہیں اس دین کی عبادت یاد ہے اپنے آپ کو دیندار بنانا اور پھر عرفات کے میدان سے آپ نے جو اعلان کیا تھا مشکات شریف کی حدیث ہے الا فلیبلغ الشاهد منكم الغائب، 23 سال میں مکے کی 13 مدینہ پاک کی 10 سالہ زندگی میں جو کچھ تم نے مجھ سے سنا سیکھا سمجھا اور جو کچھ کر کے دیکھا، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہارے ذمے ہے جو یہاں نہیں ہے ان تک تمہیں پہنچانا ہے. اسی الفاظ کے میدان سے تقریباً 2.25 لاکھ صحابہ تھے، مختلف روایتیں ہیں 2.25 لاکھ کی بھی ہے 2.25 لاکھ کی بھی ہے، وہاں سے صحابہ جو جمع کے بن بن کے نکلے، کل 10,000 صحابہ ایسے ہیں جو مدینہ منورہ میں دفن گئے، باقی سب نکلے اور ایسے نکلے کہ ابھی تک 3 دن کے لارے پڑ رہے ہیں اور چلا خبر 4 منٹ بہت اتنا منہ کھول رہے تھے کہ ہماری تو زندگی جیسے کے لیے زمینوں کے ٹکڑوں کے لیے سکھوں کے لیے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا جب کسی علاقے کے لوگوں کے گناہوں سے اللہ ناراض ہو کر انہیں عذاب اور سزا دینا چاہتے ہیں، وہاں 3 قسم کے آدمی ہوتے ہیں اللہ ان کی وجہ سے قوم کا عذاب سے بچاتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے، آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اور راتوں کو اٹھ کر موٹے موٹے آنسوؤں کے گناہوں پر رونے اور توبہ استغفار کرنے والے. رسول نے ہم کو خالی دے دیا ہے دوستو، کتنے ہی اسپیشل ڈاکٹر کا یہ ارے ایسا تو ڈاکٹر ہے ہی نہیں، یہ تو اسپیشلسٹ ہے، دو گولی صبح کو دو دن پر دو شام پر یہ لکھوا کر لے آئے اور اس کو رکھ دیا پرس میں، اور وہ اس کا جو لکھتا ماں کیا ڈاکٹر ہے، لندن ریٹرن یو ایس اے ریٹرن، طبیعت کچھ ہوگی طبیعت اچھی ہوگی نا، قرآن لے کر گئے ہیں، قرآن زندہ ہو اس کی محنت دعوت و تبلیغ لے کر گئے ہیں، تبلیغ بہت اچھی بہت اچھی بہت، نہ دن لگاؤں گا نہ کشمیر میں جاؤں گا نہ تعلیم میں بیٹھوں گا اور نہ 3 دن اچھا 4 مہینے کی بات مت کرنا، ہمارے ساتھ بچے ہیں ہمارے اچھا ہم تو تم سے لڑ بھی نہیں سکتے، ہم تو اتنا کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے ہو رسول خدا مانتے ہو اور ان پر ایمان ہے تو ان کی کہی پر کیا چلو گے دنیا آخر کی بھلائی پاؤ گے، اور ایک آیت میں صاف صاف کہہ دیا بل یا الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب الیم، عقیدے میں عبادت میں معاملات میں لہذہ میں رہن سہن میں شادی بیاہ میں کھانے کمانے میں زندگی کی جس شعبے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے کسی فتنے کے شکار ہو جاؤ گے، توبہ کیے بغیر اگر مر گئے تو آخر میں عذاب الیم ہوگا. اللہ نے تمہاری حفاظت فرمائے، کسی کے لیے کہتے ہیں 4 مہینوں کو، ابھی 18 اکتوبر کو بھی اپنے یہاں سے زمروں کی جماعتیں جانے والی ہے اور کل سلیم شیخ کو عشاء کے بعد سے وہاں انبار میں ماشاء اللہ جو دادی سے اپنا مشورہ ہوا تھا گجرات کا ساتھی وہاں بھی جمع ہونے والے ہیں، اور جو تقاضے کیے ہیں آپ حضرات کی نیتیں کریں، ہم نے کہ اللہ تمہاری جانوں میں مال میں حال میں ایمان میں آبرو میں خوب برکت نصیب فرمائے. اللہ نے اتنا کہا یہ حدیث کوشش میں نے پہلے پڑھی تھی، وہ آدم کے بچے اتنا طے کر لے کہ تجھے میری مان کے چلنا ہے تو میرے دل کو غنی بنا دے، میری کوئی ضرورت اٹک میں نہیں جڑتا اللہ کہہ رہے، اور اگر تجھے یہ نہ دیا میری نافرمانیوں پر ٹل گیا میرے حکموں پہ توڑنے لگا میرے نبی کی سنتوں سے گھوم اڑنے لگا، سن تیرے دونوں ہاتھ کاروبار سے بھر دوں گا اور پھر بھی تیری ضرورت پوری ہونے نہیں دوں گا، کریں گے تو اللہ ہی ضرورت پوری کریں گے اللہ اور رکاوٹیں بھی ڈالیں گے اللہ، اس لیے اللہ نے مجھے تمہیں توبہ کی دولت دی ہے، ہم تم آج سچی توبہ کریں آج تک اللہ کی ہوئی جان مال صلاحیتوں سے جتنی اللہ کی یہاں فرمانی جس جس راستے چکی ہے اللہ سے معافی مانگیں گے اور اللہ ہی سے توفیق مانگیں گے کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے ہمیں سے ہی راستے سے کرا دے. جو چیز معلوم نہیں ہے علماء کرام سے پوچھو، قرآن میں کہا ہے فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، جو جانتے ہیں ان سے سیکھو، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو. والسلام علیکم. ارے بھائی نیت کی کہ نہیں کیا کرتا، اللہ کے گھر میں بیٹھے اور نیت کرو چار چار مہینے کی، کہو ان شاء اللہ جائیں گے. میں یہ نہیں کہتا ابھی نکل کے بھاگو چار مہینے میں. انسان ہے، فرشتے نہیں ہے، کسی کی کوئی پریشانی، کسی کا کوئی مسئلہ. نیت کرو، دعائیں مانگنی شروع کرو، مسجد وار جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ. علی سنگت پہ وہاں انوار مسجد میں اس میں بھی پورا ظہر تک ہے، اتوار کی ظہر تک اس میں بھی ساتھ خود بھی جاؤ، دوسروں کو بھی لے جاؤ. اپنے لیے بھی اور اپنے گھروں میں بھی قرآن کی تلاوت، نمازیں، بچوں کی نہیں چاہیے. کرو گے اللہ. www.attableek.com The Reviver of Iman.